لكم طول. مذكور وكتاب مستور في رق منشور. مذكور قسم ہے سور کی وکتاب مستور اور کتابوں کی جو لکھی ہوئی ہے. وکتاب مستور اور قسم ہے کتابوں کی مستور جو لکھی ہوئی ہے. فی رق منشور فی رق منشور بیج برق کشادہ کے بل بیت المعمور اور قسم ہے بیت معمور کی بیت المعمور. وسقف المرفوع وسقف المرفوع اور قسم ہے جس گھر کی ہاں جس یہ وسقف المرفوع اور قسم ہے چھت بلند کی. بل بحر المسجور اور سمندر مسجور جو بھرا ہوا ہے. ان عذاب رب کا لباقیون بے شک عذاب تیرے رب کا لباقیون البتہ ضرور آنے والا ہے البتہ ضرور آنے والا ہے. مراد کیا ہے؟ وَسْتُور قسم ہے سور کی. سور یہ وَسْتُور کی واو یہ قسم کی ہے اور باقی واو آت پائیں باقی سب واو آت پائیں اور وَسْتُور کی واو قسم کی ہے باقی سب کا سور پر آت پا رہا ہے. وَسْتُور دلیل نقلی قسم ہے سور کی وکتاب مستور اور قسم ہے کتابوں کی جو لکھی ہوئی ہے. مراد کیا ہے؟ یہ دلیل نقلی از موسیٰ ذکر سور کا ہے. مراد موسیٰ علیہ السلام پر آنے والی وحی ہے وہ بھی جب وکتاب مستور تمام کتب کے دلیل از کتب سابقہ پہلی ساری کتابیں جو لکھی ہوئی ہے وہ ساری گواہ فی رق منشور بیج برق کشادہ کے بل بیت المعمور یہ دلیلیں بھی ہے. اور قسم ہے ہر بھرے ہوئے کی بیت معمور سے مراد وہ کعبہ فرشتوں والا جس کی روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور جو ایک دفعہ طواف کر گیا قیامت تک اس کو باری نصیب نہیں ہوگی. یہ فرشتوں کا کعبہ بھرا ہوا گھر یہ بستک فل مرفوع اور قسم ہے چھت کی جو اونچی کی گئی ہے اونچی کی گئی ہے. مراد کیا ہے؟ وہ سور پہ آنے والی بھی وہ بھی کہتی ہے کتاب مستور اور پچھلی ساری کتابیں وہ بھی کہتی ہے اور بیت معمور اوپر جو فرشتوں کا دفتر بھرا ہوا ہے جہاں سے وحی آتی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ انا عذاب رب کا لواقع. یہ سارے کہہ رہے ہیں یہ سب دلائل ہیں کہ عذاب واقع ہو کے رہے گا قیامت والا. بس تک فل پر پو اور قسم ہے چھت بلند کی المرفوع اونچی کی ہوئی کی. کیا مطلب؟ جیسے کہ آسمان کی چھت تمہیں گھیرے ہوئی ہے اور تمہارا احاطے کیے ہوئی ہے اسی طرح قیامت بھی تمہیں گھیرے ہوئی ہے گھیرے ہوئے ہوئی ہے. اور جیسے اس آسمان کی چھت سے بھاگ نہیں سکتے اسی طرح قیامت سے بھی بھاگ نہیں سکتے. مستقبل مرفوع اور قسم ہے چھت بلند کی ہوئی کی. والبحر المسجور اور قسم ہے بحر مسجور سمندر کی المسجور ہوا ہے اور سور پانی سے بھرا ہوا، سوراخ کیا ہے؟ جس طرح سمندر تمہیں محیط ہے، جس طرح قیامت میں بھی، قیامت بھی تمہیں محیط ہے، وہ قیامت بھی ضرور آئے گی۔ ان عذاب ربے کا یہ دعوی صورت ہے، اور جواب قسم پانچ شواہد کے لیے۔ پہلا شاہد صاحب سور، سور پہ آنے والی بڑی گواہ، دوسرا کتاب مستور، پچھلی کتب گواہ، تیسرا بھی رکن مدشور، وہ جو کھلے کاغذ کشادہ وہ گواہ، اور چوتھا پل بیت المامور، یہ بیت المامور درمیان میں کئی دلیلیں گئی، اور مستقبل مرفوع بلبار مسجور، یہ پانچوں شواہد ہیں اس بات کے کہ انا عذاب ربے کا لباتی ہوں، بے انا بے شک عذاب تیرے رب کا البتہ واقع ہونے والا ہے۔ مانا ہوں نفی شفاعت کا ریا نہیں ہے اس عذاب کے لیے، من ذات اس کوئی دفع کرنے والا، یوم تمور تمور السما، جس دن تمور ہو پھٹے گا آسمان فوراً لرز کر، یوم تمور ہو جس دن پھٹ پڑے گا السما ہو آسمان فوراً لرز کر۔ مارا ٹبوروں کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہوتا ہے لرزنا، جیسے خوف یا بخار میں آدمی لرزتا ہے، اور دوسرا معنی ہے پھٹ جانا، یا دونوں معنی جمائے، ترجمہ اس طرح ہوگا کہ تبوروں میں پھٹنے والا معنی، فوراً میں لرزنے والا معنی۔ یوم جس دن تبور السما پھٹے گا آسمان فوراً لرز کر، بتصیر الجبال اور چلیں گے پہاڑ، سیرت چلنا یعنی چلنا اور پھر اڑنا، فبیل اور بربادی ہے، یوم کے دن اس دن للمقذبین، راستے توحید کے مقذبین کے، جو توحید کا مسئلہ نہیں مانتے ان کے لیے بربادی ہے۔ اللہ دینا ہو وہ جو بی خوز بیچ خوز کے ہی خوز کے خوز جل عبود بے ہوتا کوئی کے، خوز کا معنی بے ہوتا کوئی، بک بک بھی جل عبود کھیل رہے ہیں، یوم جس دن اکیلے جانے کے، الانار جہنم، رونہ کا معنی دھکیلے جانے کے، دھکیل کے لیا جائے گا، طرف آگ جہنم کے دھکیلنا، آگ ہنار کہا جائے گا، یہ وہ آگ ہے اللہ تی کنتم کہ دے تم اس کے ساتھ تکذبون تکذیب کرتے، آپ تیرون ہاتھا کیا یہ جادو ہے، ہم انتم لا تبصرون یا تم دیکھتے ہی نہیں تھے، تم سے روز دیکھتے ہی نہیں، یہ جادو ہے، دنیا میں جادو کہتے تھے اس لوہا، اچھا اب داخل ہو اس میں، بس بیرو صبر کرو، او لا تصبرو یا صبر نہ کرو، سبا ان علیکم برابر ہے اوپر تمہارے، انما تجزونا سوائے اس کے نہیں تو بدلہ دیے جاتے ہو، باکن تم تعملون وہ جو تم عمل کرتے تھے، ان المتقین اشارت ہے بے شک پرہیزگار لوگ، فی جنات و نعیم بیچ باغات کے اور نعمتوں کے ہوں گے، فاکہین خوش ہونے والے، بما وہ جو دیا ان کو اللہ، دیا ان کو ان کے رب نے اور بچایا ان کو ربو ہو ان کے رب نے، عذاب الجحیم عذاب جہنم سے، کلو سبب تنعم اور اکرام مومنین، کھاؤ وشربو اور پیو رچتا پچتا ہنی ان کمال حبل رچتا پچتا بما کم تم تعملون وہ جو تھے تم عمل کرتے کتا کے ہی نہ ٹیک لگانے والے آلات پورا رزق اوپر تختوں کے مصفوفہ جو قطارے میں رکھے ہوئے ہوں گے تو سب تک نہ ہو اور ہم شادی کروائیں گے ان کی بے پورے دین پورے دین کے ساتھ بلدین آمدو اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے پیچھے ہوگی اولاد ان کی بے ایمان سات ایمان کے انحقنا ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو وما علد نہ ہو اور ہم بھی کمی کریں گے ان مطبوعین کے اعمال کی من حملہم ان کے عمل سے من شئی کچھ بھی ہر ایک آدمی دماغ کا سبا جو وہ کمائے گا رہین گرفتار ہوگا فامدد نہ ہو اور بڑھائیں گے ہم دفاع کی حدن ان کو یعنی لگاتار دیں گے ان کو پاس کی حدن پھل وضاحت اور گوشت مما یشتہون اس سے یہ چاہتے ہوں گے یتناسعون یہ آپس میں سینا چپٹی کریں گے فیہا اس میں بطور خوشی کے ایک دوسرے سے چیمتے ہوں گے اس میں کہتن گلاس لا تغن فیہا نہیں ہوگی کوئی غلط بات اس میں بلا تاثیر اور نہ گناہ کی بات یتوب علیہم اور چکر لگاتے ہوں گے ان پر غلمان لڑکے لہم جو واسطے ان کے خاص کر ہوں گے خدمت کے لیے کأنہم گویا کہ وہ لڑکے غایت حسن میں لؤلؤ بولتی ہیں مکنون چھپے ہوئے فأثقل اور متوجہ ہوں گے بعضہم علی بعض بعض ان کے اوپر بعض کے یتساءلون ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے قالوا انا کنا کہیں گے بے شک تھے ہم قبلوا فی اہلنا اس سے پہلے اپنے گھر میں کچھ بے قیم ڈرنے والے فمن اللہ بس احسان کیا اللہ نے ہم پر اور وقانا بچا لیا اللہ نے ہم کو عذاب السموم گرمی کے عذاب سے انا کنا بے شک تھے ہم من قبل اس سے پہلے یعنی دنیا میں نادعو ہو اسی ہی کو پکارتے صرف اسی کو پکارا کرتے تھے نادعو ہو ہم دنیا میں یہ جنت ہمیں ملی یہ انعامات ملے جہنم سے بچے وہ اس مسئلے کی وجہ سے نادعو ہو یہ دنیا میں صرف اسی کو ہم پکارتے تھے نادعو ہو مباہدینا انہو بے شک وہ اللہ وہ بل برو وہ بڑا احسان کرنے والا ہے الرحیم بڑا رحم کرنے والا ہے فذکر بس نصیحت کر میرے پیغمبر فما انت بنعمت ربک بس نہیں ہے آپ اپنے رب کے کرم سے بے کاہن کاہن بلا مجنون اور نہ ذرا مجنون ہم یقولون کہتے ہیں شاعر یہ قرآن مسجع دیکھ کر کہتے ہیں یہ شاعر ہے نہ رب باسو ہم انتظار کر رہے ہیں بھی صاحب اس کے رئی بل حضور حادث موت کی کل فرما دیجیے ترب باسو تم انتظار کرو میرے انجام کی فإني بس میں تمہارے ساتھ من المتربصین انتظار کرنے والوں سے ہوں ہم تأمرهم یا حکم کرتے ہیں ان کو احلامهم عقل ان کے جن کے وہ بڑے مدعی بنے پھرتے ہیں لہذا اس کے ساتھ اب ہم بلکہ ہیں یہ قوم طاغول سرکش ہم یقولون کیا کہتے ہیں تکفلہ کہ خود بنا لیا ہے اس قرآن کو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بل تحقیقی جواب بل نہیں لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لاتے جس کی وجہ سے بس لائیں بے حدیث کوئی ایک آیت مثل ہی جس قرآن جیسی معلوم ہوتا ہے آیت بھی وہ جیسے بے حدیث مثل ایک بات لامے مثل ہی جس قرآن جیسی ان قانون اگر ہیں کہ سچے دعوے تکفل میں ہم کھلے کو یہ زجر ہے ہم کھلے کو کیا پیدا کیے گئے کہ من خیر ان غیر شے کسی چیز کے علاوہ آیا پیدا کیے گئے من غیر شے بلا مقصد بلا مقصد من غیر شے یا سوائے خالق اب ہم جا کے خود الخالقون اپنے نفسوں کے خانے کے ہم خلقوں یا انہوں نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بل نہیں اصل بات ہے لا یو کے نور یہ ایکار نہیں رکھتے یقین نہیں رکھتے ہم ان کا ہم یا ہے ان کے پاس خزانے رب کا خزانے تیرے رب کے اب ہم کیا ہیں یہ دروگے اب لہم کیا ہے واسطے ان کے سیڑھی سلمن سیڑھی جب تم اون پیے غور کرتے ہوں اس سیڑھی میں بھی بیمانا حالا اس سیڑھی پہ چڑھ کے بات سنتے ہوں پن جاتے بس لائن ان کا کان لگانے والا یہ سلطان مبین کلی سند ام لہل بنا دو یا یہ بات توحید یا ہے بات سے اس اللہ کے بیٹیاں بنا تم اور بات سے تمہارے الفضول بیٹے ام تسالہم یا مانگتا ہے تو اجرن کوئی مزدوری فہم بس وہ اس چٹی سے اس قدور بوجھل ہوئے جاتے ہیں ام عندہم الغیب یا ہے ان کے پاس الغیب فہم یکتبون بس وہ لکھ رہے ہیں ام یریدون یا وہ ارادہ رکھتے ہیں قیدن مکر کرنے کا الذین کفروا بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنی اپنی مزیدون اپنے اپنے قیدوں میں بسائے جائیں گے ام لہم چاہے واسطے ان کے کوئی الہ غیر اللہ سوا اللہ کے سبحان اللہ پاک اللہ ہم ما یشرکون اس سے کہ مجھے اس کا شریک کرتے ہیں بچی جا رہو اگر دیکھیں کوئی ٹکڑا آسمان سے باغ کے تن گرنے والا یقولو کہیں گے صحاب مرقوم یہ بادل ہے مرقوم گاڑا سے گاڑا سا بادل تابتا سر ہم اور چوٹ ان کو حتی شلاقو حتی کے ملے اس دن کو اللہ دی پیئے وہ دن جس میں جس حقول یہ بے ہوش کیے جائیں گے یوم لا جغنی جس دن بھی کام آئے گا ان سے مگر ان کا شیئن برابر بھی ولا ہم اور نہیں ہوں گے وہ یونسرون امداد کیے ہوئے فَإِنَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اور بے شک واسطے ان کے جنہوں نے ظلم کیا عذاباً عذاب ہوگا دونا برے ذالکا جس عذاب اخروی کے بنا کنہ اکثر ہم لیکن اکثر ان کے لا یعلمون جانتے نہیں بس پھر لے حکم رکھے کا بس صبر کر اپنے رب کے حکم کے لیے فإنّا کا قلت بے شک تو آیون نا ہماری نگرانی میں ہے بس سب پہ اور باتیاں بیان کر بحمد ربے کا اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ ہی نہ تقوم جس وقت تو کھڑا ہو فإن اللیل اور اس حصہ رات کا تسبیح کر اس کی فإدبار النجوم اور وقت لوٹنے ستاروں کے اس وقت بھی اس کی تسبیح کر سورۃ النجم سورۃ النجم کا ما قبل کے ساتھ ربط